«Мой лён і сонц». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. На сёння кніг Ларысы Еньюш выйшла не так шмат. Бадай, самае лепшае з іх – гэта том «Выбраныя творы», які пабачыў свет у 2000 годзе ў мінскім выдавецтве «Беларускі кнігазбор». Зборнік уключае ў сябе вершы паэткі і прозу, у тым ліку славутыя мемуары «Споведзь», а таксама лісты да беларускіх пісьменнікаў, палітычных і грамадскіх дзеячаў. Кнігу ўклаў і падрыхтаваў да друку Міхась Скобла. У 2008 годзе пісьменнік з мастоў Лявон Важко пісаў пра гэты зборнік наступнае. «Выбор Ларысы Еньюш – гэта годны шлях у немінучасць. Паэтка мужна выбірае сваё наканаванне, і наканаванне змоўлівае ейны выбар. Гэта як Ісус Христос ведае сваю трагічную будучыню, але не ўхіляецца ад яе, а свядома ідзе насустрач ёй. Мо таму хрысціянскія матывы гучаць праз усю творчасць паэткі. Чулая, жывая хрысціянская ідэя прачынаецца на самым пачатку творчасці, сярод суму і знявагаў, і тугі па Беларусі. Ды робіцца маральным апірышчам у будучыні сярод пагібелі, растаптання і адчаю». Вершы Ларысы Еньюш. На прибічку мурлыча кот, гадзіннік мірна б'ецца, і сэрца шыфраваны кот чутно ў цішы здаецца. Маўчанне і цемень у гары, насуперак спакою, я з вамі гутару, сябры, тугі мае прыбоем. За вокнамі вецер густую б'е цемень, згасіў над у сэрцы гарачым агні, і толькі галоўкі блядых хрызантэмаў у вазе крыштальнай красуюць адны. І клён, што учора ў саду залаціўся, ад слёзаў асенніх сягодня замок, сарванае ветрам узорнае лісце паціху ляжыць, як магільны вянок. З восенню шэрай змагацца дарэмна, згасіць усё над вяснянае сны, толькі галоўкі блядых хрызантэм сумнае сэрца суцешаць адны. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Мемуары Ларысы Еньюш «Споведзь» упершыню пабачылі свет у 1990 годзе ў часопісе «Маладосць» пры рэдактарстве Анатолія Грачанікава. У 1982 годзе Ларыса Антонаўна перадала Міхасю Чарняўскаму, гісторыку, археолагу, пісьменніку, рукапіс сваіх мемуараў на захаванне. Гэта быў адзіны асобнік «Споведзі» Ларысы Еньюш. Пра тое, як Міхась Чарняўскі вывозіў з Эльвы і хаваў менску крамольны рукапіс, дазнаваўся Алесь Зайцаў. Я настолькі расказвала, і асабліва пра заходнебеларускія справы, пра жыццё ў Празе беларусаў. Это для мяне было зусім новае, невядомае, нідзе пра гэта не чытаў. І я врэшце ж думаў, што ты ж павінна не толькі я чуць, ты павінны ўсе чуць, усе пра гэта ведаць. Я неяк аднойчы сказаў: «Слухайце, у вас такая памяць, у вас такая інфармацыя», я тоже як гісторык так да гэтага пытання адносіўся, «напішыце ўспаміны, гэта ж у вас такое багацейшае жыццё». І яна нічога не сказала. Іван Петрович неяк хмыкнуў глыбакадумна, я нават не зразумеў, ці напішу ўспаміны, ці не пішу ўспаміны, але потым доўгі час не вярталіся да гэтага пытання, яна нічога не казала. Я так думаў, піша, не піша. І вот недзе, можа, гэта ў 83 годзе, сходу нават не спомню, якраз раскопкі былі пад Лідай, і я на дзень нараджэння не паспеў, пазней заскочыў, і так у размове такой звычайнай, яна раптам выходзіць у спальню сваю і адтуль выносіць папку з такім метасёмкамі завязану, тоўстую такую, вялікі рукапіс, працягваю мне, ціхніка кажа: «Гэта вам, рабіце з гэтым, што хочаце, я вам давяраю, Міхаська». Я развязаў тасёмкі, разгарнуў, і першая ж там загалоўка не было, як у ўсёй рукапісе: «Жлобаўцы, благаславенны край, дзе там родны кусочак зямлі». І я прабег вачамі першыя радкі і зразумеў, гэта тыя ўспаміны, вот і яе ўспаміны. Мне аж тут схаланула ўсё ў душы, і я бачу, што той машын, у є дробний шрифт, машинка портативна, і бачу таке враження, що це перший екземпляр. Я питаюся, гэта што, адзіны экземпляр, так прашаптаў. Мы так шэптам уже гаварылі, нас маглі падслухоўваць. І на нешта такое кіўнула галавой, і мне так я панаваў жах, што я адзін экземпляр, мне трэба зберагчы, якім чынам і данесці да людзей. Мне ўжо не да пачастункаў, не да размоў, я сказаў, што мне трэба хутчэй з гэтым нешта рабіць. Я пакінуў яе ўжо хату, яна была ўжо адна, Іван Петрович памёр да гэтага часу. Крысцяны, праціскаючыся, засунуў яе пад рубашку, пад штормовку, рюкзак на плечи, каля стяни, бо якраз коли б на вулицю вийшов насупроть був будинок мурований, там КГБ якраз. З окна проглядалися двори, але каля стяни і так, за дворками, проз ніякі огороди, проз плоти, там проз ніяких собак, курей, і після за зельву, у бок Вовковиська, у ліс, усе озираючися ці за мною погоня, замітаючи сліди, то ж зараз трошки смішно, тому що це були такі гульні партизани, але це було ж тоді вільно серйозно. Потім я вийшов уже, пройшовши пару кілометрів боку Вовковиська на дорогу, проголосував з ніяким робочим на грузовіку до Слонєва, після навоєнним ніяким грузовіку, туди вже на ньому дій на розкопки, закрив свою експедицію, хоче в Мінськ, зробив копію, потім ще Зенон помагав зробити фотокопію, сховав в самому надійному місці у кладовці, у білізну під ніс. Ідеальне місце для злодіїв, для тих, хто робить випуски. Бо всі ведають, що там ховають саме таке коштовне. І от в експедиції там, і я щось думаю, як це каб не стратилося. Хоча я вже фотопленки мав, сховані були в різних місцях, тому ліку архіву археологічному там закопані разом з камінями, з знаходками. І як передати, як передати? Ну, були пару випадків, що можна було передати, хоча або не зовсім надійні люди були, або люди, за якими страшенно сочили, приїжджали, одна археологиня приїжджала з Америки. Не рішався я весь час, і це мені горило тут, що тут нечто треба робити, а тут перебудова, тут трошки свободніше стало. В 99-му році я перед этим там друкував одну реч у молодості, і розговорився так, і кажу, так тихенько, а у мене є успоміни геніюш, і не несі. Я приношу, вони так погортали. І редактор Грачаніков поглядів і каже, друкуємо, будемо друкувати великими кавалками, покуль не спохопилися і не прикриють нам друкування гэта. І от рихтував якраз Янка Сіпаков гэта і великими кавалками, спеціально, каб хутчэй да надрукувати, а там спохопиться, цензура, закриється нам друк далейший, але вже буде надрукувано. Але не спохопилися, тому що 99-й год, у комуністів вже там все хісталося, їх хапало вже і фронта народного всього хапала, їм було не до геніюш, не до небожчиков. І так ми публікували. А назву придумав Янко Сіпаков, пропонував, ну, сповідь. Ну, сповідь, як сповідь, хоча, може, не зусім і відповідає сенсу, бо це не сповідь, вона не сповідалася, вона не була грешною ні перед народом, ні перед білоруською державою, ні перед білоруською ідеєю. Може, назва не вдала, але не ведаю, чи варто вже нечто видумляти ніку другу назву. Вона вже вийшла. Потім, по-моєму, у Дружбі народів надрукували, переклад на російську мову одразу був у Ньомані, потім особним виданням уже. Раз який час рихтувалося з коментарами. Ведається, там є ліпші, більш глибокі, більш змістовні книжки успомінів, поки що я не веду білоруської літератури і білоруської історії, по значенню, скажімо так, по значенню для білоруської ідеї. Якого значення для вас, як для історика, ці документи відіграли? Яке відчування було того, що таку коштовність ви заховуєте? Відчування, що це вельми потрібна книжка, особливо для молоді, для виховання і для історії. Тому що тут і заходнє білоруське життя, гэта і еміграція, гэта життя у Празі. Притім, там ж упоминається много історичних особ. Ізабеда Суміцькі, там і Зайці, другі, і Абрамчик, і Островський. Ціла галерея особ. До речі, коли написати можна коментарі до цієї сповіді, то це ще буде такий товстий том, як сповідь, в одних коментарах. Там ж множество людей, українські, там патріоти, литовські, польські діячі, і чешські, і так далі. І, звісно, це враження, що це твор мастацький, літературний, ну, я глядів перш-наперш як історик, що це історичний документ, скажімо так, документальна проза. Агулам ураження після от прочитаних мемуарів і так само складаючи ураження від стосунків з Ларисою Єнієш, зустрічі, розмови, як би ви окреслили її як чоловіка, як поетку, як постать? Хочу сказать, что когда прочитаешь мемуары и ее поэзию, и вспоминаешь встречу с ней, что это такая цельность. Вельми все гармоничное. И навод, когда читаешь мемуары, то чуешь ее голос. Я чую ее голос. Вот это стиль ее. Мова пересыпанная зельвинско-вовковыцкими словцами, этими диалектами. Некие чешские там выразы могут, некие полонизмы. Это вот такая трошки стихийная такая, вот мощная такая стихийная мова отчувается. И это ее твердость позиции отчувается. Ну и еще вера у Бога. Она была глубоко верующим человеком. Это бачно у ее вот навод в иконах, у ее размове, что она и про церкву завсюды размовляла, и батюшка приходил, она помогала церкви, она была глубоко верующим человеком. И это и у вершах ее, и в поэмах ее, и это скрозь у ее споведь. И вот это вера у батьковщину и вера у Бога, это то, что давало ей моц выжить и триматься у гэтым нелюдских умовах, у яких она жила, напевно, недзе с 39-го года с часу оккупации Чехии, после наступной оккупации, фашистская, коммунистичная и так далее. И фактично, аж до самой смерти она была в таких тяжких нелюдских умовах. Але гэта давало ей выжить. Родный кут мой тихий дом, где в голе древ, об стены ни у подсумный спел буйным крылом, полночный ветер звонко бил. Мой родный кут, на твой вспомин бушует кров, а в сердце га, а в сердце бой, бо знив сдалин. Урок мне туманный чар. Зор, душа эта под команду, летит на шляхте песни бор. Колышет бой наш рисун. Мой родный кут, на твой вспомин бушует кров, а в сердце гар, а в сердце бой во сне сдалин. Урок меня не туманный час. Святистый луг под шумный бой принял ночи, як тихий вздых мой верный дух на вечный сон до без поджить. Мой родный кут, на твой вспомин бушует кров, а в сердце жар, а в сердце бой во сне сдали. Урок меня нет, туманный чар. Mm-hmm. ветру шум понурый гроз, над гомон хат, кто сердцем жив, ясняный сад, то у полей роз, той не покине родных нив. Вы слухаете передачу «Мой Лен и сон». Сапраўднай падзеяй у беларускай мемуарыстыкі стала пасмяротная публікацыя кнігі ўспамінаў Ларысы Геніюш «Споведзь». Гэта твор вялікай мастацкай сілы, напісаны з балелым сэрцам. Гэта бясстрашнае абвінавачанне антычалавечай камуністычнай сістэме, што спляжыла ў турмах і лагерах мільёны жыццяў. Гэта кніга пра незвычайную людскую самаахвярнасць і пра шчырую любоў да радзімы. Пісьменнік з мастоў Лявон Важко лічыць, што лёс Ларысы Геніюш быў запраграмаваны ад дзяцінства. Дарэчы, Геніюш вельмі рана адкрываецца ісціну ўласнага лёсу. Я нарадзілася такой, піша Ларыса Геніюш у ўспамінах пра сваё дзяцінства. Ад пялюшак ужо прасякнута і ўсім, што наша з болем і прагай змагання за волю і нашу зямлю для нас. І драма ейнага выбару ў шчырасці шляху, немагчымасці самападману, у нездатнасці да нізкіх учынкаў. Уласцівы для паэтычнай свядомасці свет галюцынацыяў, дзіўных знакаў і таємнічых значэнняў, якія скрозь усё жыццё непакояць Ларысу Геніюш, тая нітка Арыядны, што вядзе паэтку па небяспечным лабірынце 20-га стагоддзя. І на гэтым наша перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні гурта «Белы сон». У песнях ёсць хлеб.